Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 października, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Z użytkowania wieczystego teren na własność. Za chwilę sprawdzimy, ile po zmianie przepisów to będzie kosztować. Nikt nie wycofa się już z budowy zapory na Wiśle w Siarzewie. Obiecuje to premier na spotkaniu z mieszkańcami. A na koniec zdradzimy wszystkie sekrety parzenia i picia herbaty. Serwis Trójki zaczynamy jednak na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tam od prawie 15 minut Polska gra z Portugalią w Lidze Narodów i jak na razie na tablicy wyników remis 0-0. Spotkanie na miejscu ogląda nasz dziennikarz, za chwilę połączymy się z nim w sporcie. Własne M w końcu na własnej ziemi. Ten, kto ma teren na zasadzie użytkowania wieczystego, będzie mógł się starać, żeby mieć go na własność. Zakłada to ustawa, która wejdzie w życie od początku przyszłego roku. Przekształcenie będzie jednak kosztowało. Zyskają ci, którzy będą mogli uiścić opłatę jednorazowo, wyjaśnia wiceszef Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń. Ta odpłatność to 20 opłat rocznych, które trzeba będzie zapłacić, aby stać się właścicielem nieruchomości. 20 opłat rocznych jest proporcjonalną opłatą, którą dzisiaj ponoszą ci użytkownicy wieczyści, którzy przekształcili się w oparciu o ustawę z roku 2005. Zapisaliśmy w ustawie bonifikatę, która wynosi nawet 60%, jeśli użytkownik wieczysty zapłaci opłatę łączną. A rząd zmierza do całkowitej likwidacji tak zwanego użytkowania wieczystego. Wchodząca od nowego roku w życie ustawa ma być pierwszym krokiem w tym kierunku. Faktem stanie się zapora na Wiśle w Siarzewie pod Ciechocinkiem w Kujawsko-Pomorskiem. Zapewniał o tym premier Mateusz Morawiecki, który dzisiaj spotkał się z mieszkańcami. Budowa zapory ma kosztować około 2,5 miliarda złotych. Z Siarzewa premier Mateusz Morawiecki pojechał do Włocławka. Tam spotkał się z działaczami i zwolennikami Zjednoczonej Prawicy. Budowa zapory ma kosztować około 2,5 miliarda złotych. Wizję finansowania przedstawił towarzyszący premierowi minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk, a premier mówił tak. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj ogłosić, że przesądziliśmy, że ten drugi stopień tutaj na Wiśle powstanie. Stanie jednocześnie, i to kolejny punkt, elektrownia, która będzie elektrownią produkującą czysty, ekologicznie prąd. Mamy środki, wykonujemy wielki krok w tym kierunku. I w serwisie Trójki zmieniamy temat. Dzień Kazimierza Pułaskiego jest dzisiaj obchodzony za oceanem. Prezydent Donald Trump wskazał na zasługi polskiego generała w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Podkreślił też bliskie relacje pomiędzy USA a naszym krajem. O czym jeszcze mówił amerykański przywódca, to wie Marek Wałkuski, który jest w Waszyngtonie. Prezydent USA podkreślił przywiązanie Kazimierza Pułaskiego do wolności rządów prawa i suwerenności narodów. Przypomniał, że polski generał jest uznawany za ojca amerykańskiej kawalerii i że podczas bitwy pod Brandywine uratował życie generałowi George'owi Waszyngtonowi. Oddając się całkowicie naszej walce o wolność i niepodległość, generał Pułaski uosabia szczególne związki pomiędzy narodami polskim i amerykańskim, które pielęgnujemy do dzisiaj, stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych, przypominając, że Polska obchodzi stulecie odzyskania niepodległości. Dzień Pułaskiego został ustanowiony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1929 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To na koniec jeszcze wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o herbacie. W Katowicach do soboty trwa Międzynarodowy Festiwal Kultury Herbaty. W Górnośląskim Centrum Kultury na Placu Sejmu Śląskiego można poznać azjatycką ceremonię picia napoju, kupić herbatę i porozmawiać z ekspertami. Najlepsza woda według księgi herbaty, czyli najsłynniejsza, pierwsza księga w ogóle o herbatach, uważa się za strumienie górskie. Woda bez korzenia, śnieg spadający z nieba, zbiera się i się przechowuje i później pije. Herbata ulun to jest herbata niebieska, pomiędzy herbatą zieloną a czarną. Są to małe, takie zwinięte liście. Zalewamy właśnie wodą. I one pod wpływem temperatury się rozwijają. Cały dzbanuszek wypełniamy wodą. Kultura herbaty to w skrócie szacunek dla młodszego pokolenia, dla starszego pokolenia. To umiejętność obcowania z przyrodą, nawiązywania kontaktów w duchu porozumienia. A ponoć każda herbata ma swoje unikalne właściwości. Zielona chłodzi organizm, czarna rozgrzewa. Podobno napój najlepiej smakuje też w porcelanie, która nie wchłania jego zapachu. Czy naprawdę tak jest? O tym na pewno można przekonać się na festiwalu. To był serwis Trójki. A teraz sport i Mateusz Fusiarz. Polska gra właśnie z Portugalią swój drugi mecz w Lidze Narodów. Na stadionie w Chorzowie jest Jan Kałucki i przekaże dobre wiadomości. Dokładnie, bo jest 1-0 dla reprezentacji Polski. Tuż przed wiadomościami sportowymi trójki Rafał Kurzawa do środka z rzutu rożnego i najwyżej do piłki doskoczył, uwaga, Krzysztof Piątek, czyli ten sam zawodnik, który czaruje swoją techniką w Serie A. Teraz oczarował cały stadion śląski. Polska-Portugalia 1-0. Krzysztof Piątek, teraz właśnie słyszymy, jak kibice hucznie fetują tego gola. To była 17 minuta i można powiedzieć, że po tych 17 minutach, że ani jedna, ani druga drużyna nie podeszła do tego meczu jako do sparingu. Tutaj zarówno Portugalczycy, jak i Polacy chcą zdobyć 3 punkty i liderować w grupie w Lidze Narodów. Teraz kibice krzyczą: Krzysztof Piątek, Krzysztof Piątek, Krzysztof Piątek, bo rzeczywiście to jest coś fantastycznego dla tego chłopaka. Gra wyśmienicie w Genoi, teraz gra wyśmienicie w reprezentacji Polski. Cały mecz bardzo dobry, ale teraz szybko odpowiedź Portugalczyków, ale na szczęście w porę piłkę zablokował Mateusz Plich, przepraszam, Jan Bednarek. Jeszcze jedno dośrodkowanie, ale piłka opuściła pole gry. Zaraz wznowi Łukasz Fabiański. Polska, Portugalia 1-0. Bomber z Genoi, jak mawiają o Krzysztofie Piątku we Włoszech. Dziękujemy, tyle Jan Kałucki prosto ze Stadionu Śląskiego. Nikomu zapewne nie przeszkadzałoby, gdyby nasza dorosła reprezentacja rozprawiła się z Portugalią tak jak nasza kadra U20 z Czechami. Biało-czerwoni rozbili dziś naszych południowych sąsiadów 3-0. To pierwsza wygrana tego zespołu pod wodzą trenera Jacka Magiery. Był to jednak mecz przyjacielski, mecz o nic. Za to jutro kadra U21 zagra o wszystko. Stawką spotkania z Danią będzie praktycznie awans na Mistrzostwa Europy. Żeby odzyskać prowadzenie w grupie, nasi muszą wygrać. Nie wiemy, w jakim składzie zagrają Polacy. Być może wie to teściowa trenera Czesława Michniewicza, która zdaje się kontrolować zdjęcia. Ostatnio była ciekawa sytuacja, zadzwoniła do mnie w poniedziałek, gdzie zawsze wysyłaliśmy powołania. Mówi, dlaczego jeszcze powołań nie ma? Ja mówię, że powołania są gotowe, dzisiaj będą wysłane wieczorem albo we wtorek rano. Także na bieżąco kontrolujemy. Po meczu z Danią Polacy zagrają jeszcze we wtorek z Gruzją. I na koniec jeszcze młodzieżowe igrzyska olimpijskie. Niestety nie będzie medalu tenisistki Igi Świątek w singlu. Triumfatorka juniorskiego Wimbledonu odpadła w ćwierćfinale turnieju w Buenos Aires, a przegrała z francuską Clarą Burel 4-6-2-6. Świątek miała też zagrać w parze z Danielem Michalskim w drugiej rundzie mixta, ale wycofała się z powodu kłopotów zdrowotnych. To nie oznacza jednak, że Polka do kraju wróci bez medalu. Ma jeszcze szansę na złoto w deblu. W sobotę zagra oni razem ze Słowenką Kają Juwan. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami jeszcze pogoda. W nocy od 4 do 12 stopni, poza tym pogodnie, jedynie nad morzem i na zachodzie możliwy silniejszy wiatr. Jutro całkiem słonecznie i gdzieniegdzie ciepło, na Podlasiu 17 stopni, w centrum 20, a na Dolnym Śląsku 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały występ. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nową pralkę, Misiu. 500 zł taniej. I jeszcze im ją wnieśli i podłączyli. Ty też wymień swoją starą pralkę na nową w energooszczędnej klasie A+++ w Media Expert. Teraz taniej nawet o 500 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroku okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Zmyślone informacje funkcjonują dziś w mediach niemal na równi z prawdziwymi. Przy ogromnej liczbie nadawców, szybkości, z jaką wiadomość jest przekazywana i trudności z dotarciem do jej faktycznego autora, łatwo pomylić prawdę z fałszem. Jak zatem poruszać się w świecie, gdzie obowiązuje wiele wersji i definicji prawdy? Czy istnieje jakiś poradnik, grupa wsparcia, jakiś GPS, który pomoże wskazać bezpieczną drogę w dżungli fake newsów? No właśnie na tym pracujemy, jest takie powiedzenie i dziś o efektach tej pracy porozmawiamy. Piotr Legutko, zapraszam do Klubu Trójki. Wszakrę! Czort karty rozdał i od przyszło nam młodość w czasach pogardy, miłość w czasach zarazy spędzić jak Boga kocham. Na świecie ludzi coraz więcej, a człowieka coraz mniej. I przekrew krótko kracze, przyszłość czarny, tak. Cóż nadzieję wypadałoby mieć? A skąd ją brać? Chociaż ja to ją mam, a mam po sobie śpiewam. Ja w grzesznym, a hańbo pod wiek grzechu, po tym człeku kapkę dechu do szeregu i tu moralnie nie dezerteruj. Wiadomo, że stulec już z gęby patrzy, Boże uchowaj nas od podejrzanej prawdy. Skrzydła rosną ludziom, ptakom bortki trzęsą się wszystkim podejrzanym, pantakom w nocy noc i w ludziach czarna noc. Gamba spojrzysz do chrogaty, przekłość! Człeku puchu, ty marny dezerterze, moralny. Człeku puchu, ty marny dezerterze, moralny. Jeśli zjadać chleba w anioła nie będzie przerobiony, to precz nas rozdziobią kruki i wrony. Kruki i wrony, łatatara, łatotry. Łatatara, łatotry. Łatatara, łatotry. Łatatara, łatotara, łatotry. Trzeba się starać, pewnie ten, który się nie stara. Owszem, czasem jest ciężko, bo kondycja ludzka ledwie dycha, ale wymówki nie będzie, gdyby młodość wiedziała, gdyby starość mogła. To pracę dla wszystkich zmierów od standardu godności własnej. Na zespół dla i śpiewa ta. Klucznik. Gdy zespół La Oche nagrywał swoją pierwszą płytę Gusła, było to 15 lat temu, żyliśmy w zupełnie innym świecie. No taka drobna refleksja. 15 lat, a kompletnie inna rzeczywistość. No przynajmniej tak nam się wydawało, bo nie było świadomości takiej, co to są fałszywe informacje. No dzisiaj tę świadomość mamy i dlatego taki, a nie inny zestaw gości w Klubie Trójki. W naszym studiu profesor Barbara Giza, SWPS, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny. Dzień dobry. Zajmująca się na co dzień edukacją medialną. Doktor Piotr Łuczuk, autor książki Cyberwojna, Wojna bez amunicji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. A w studiu Radia Białystok Agnieszka Romaszewska, dziennikarka, publicystka, dyrektor TV Bielsat. Dzień dobry. No właśnie, ja zacznę od takiej małej konstatacji, bo mam wrażenie, że no jesteśmy troszeczkę tak od ściany do ściany, albo kompletnie bagatelizujemy problem. To są takie, jak to młodzież mówi, heheszki takie, że a tu jakieś fake newsy, jakiś wieloryb płynie do Warszawy. No a z drugiej strony mamy informacje, które mrożą krew w żyłach, że właściwie można obalać dzisiaj rządy za pomocą fake newsów. Gdzie tu, jak tu się między tymi dwoma skrajnościami odnaleźć, drodzy państwo? Może pani profesor? Tak jest. Z jednej strony mamy do czynienia z wielorybem, fałszywym wężem, innymi tego typu kwestiami, a z drugiej fake news jest zdolny obalać rządy, powoływać takich, a nie innych ludzi na bardzo wysokie urzędy i w takiej rzeczywistości faktycznie funkcjonujemy. Z ogromnym problemem jest brak świadomości właśnie społeczeństwa. My traktujemy to bardzo często właśnie jak te heheszki, o których pan redaktor wspominał. I dopóki to się nie zmieni, dopóty to zagrożenie będzie rosło. No a my dziennikarze, pytam tutaj Agnieszkę Romaszewską, mamy coś na sumieniu w tej kwestii? O, ja myślę, że my mamy na sumieniu i my dziennikarze i w ogóle my ludzie, to znaczy główny problem fake newsa polega na tym, że fake news, czyli no ta taka chwytliwa nazwa, ale w każdym razie nieprawdziwa informacja, czy też zmanipulowana nieprawdziwa informacja, okazuje się, że jest zauważana głównie wtedy, kiedy nie pasuje do naszych poglądów. I gdybyśmy nieco inaczej odbierali informacje podawane, nieco inaczej też je dobierali, to znaczy nie pod kątem tego, w co sami uważamy, że można wierzyć, to by też łatwiej nam było te fake newsy wyłowić, dlatego że jak wiadomo, wszystkie fake newsy, które zgadzają się z naszymi przewidywaniami, naszymi poglądami, wydają nam się całkowicie prawdziwe, fake newsy, natomiast pozostałe są rzeczywiście łatwe do zauważenia. I tu jest bardzo poważny problem, to znaczy operowanie na nieprawdziwej informacji jest bardzo łatwe w momencie, gdy wykorzysta się podatność ludzi na to, że wierzą w to, w co po prostu chcą wierzyć. To znaczy, to nie polega na analizie rzeczywistości, a na emocjonalnym stosunku do niej. Jest takie zjawisko, które nazywa się bańką informacyjną i właśnie to o tym pani redaktor mówi, że żyjemy tylko w tej rzeczywistości, w którą wierzymy, co do której jesteśmy przekonani i jeżeli pojawiają się informacje, zjawiska, które, czy sposób ich przedstawiania, które do tego nie pasują, to automatycznie je odrzucamy. I to jest jeden z również elementów fake newsa. Fejkiem nazywamy to, co nie zgadza się z naszymi poglądami, ale to jest tylko jeden z elementów fake newsa, który po prostu jest wiadomością intencjonalnie fałszywą, mającą na celu wprowadzenie odbiorcy w błąd. Po prostu. Co więcej, tak, to jest tylko jakby, przepraszam, jeszcze tylko skończę, znaczy chodzi mi o to, że to nie jest element samej informacji, to jest element tego, dlaczego my jej nie jesteśmy w stanie wyłowić po prostu, to raczej o tym ja mówiłam, o odbiorcy i też o dziennikarzu, że samemu dziennikarzowi to się wydaje, no on to chętniej jakby chwyci, chętniej to poda dalej, chętniej tego nie zweryfikuje. No właśnie tutaj odpowiedź jest prosta na to pytanie, bo chodzi o to, o chęć, o pęd wręcz do informacji, do informowania i bycia informowanym. Naukowo badamy cały czas zjawisko rozpowszechniania informacji bez ich uprzedniego sprawdzania. To jest zjawisko, z którym mamy do czynienia lawinowo, jeżeli chodzi o ten wzrost od czasów rozwoju mediów elektronicznych, głównie mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, gdzie ludzie są w stanie, użytkownicy internetu są w stanie przekazywać informacje dla samego przekazania tej informacji, byleby być pierwszym. nie sprawdzają, czy informacja jest prawdziwa, czy fałszywa, czy są to totalne bzdury, stąd taki wysyp różnego rodzaju stron fejkowych, które powstawały dla żartu, żeby na przykład zrobić psikusa swoim znajomym. Można było wygenerować sztuczną treść, wstawić imię i nazwisko naszych znajomych i wysłać im linka. Albo rozesłać takiego linka znajomym, tylko że kiedy któraś kolejna osoba nie będzie w stanie rozróżnić, co jest faktem, co jest fikcją, to ta plotka zacznie się rozprzestrzeniać. A jak wiemy, no, jak działa plotka, tak? Część tej informacji w niej zawartej przylepi się i zostanie. Czyli pierwsza konstatacja jest taka, że po stronie nadawcy, autora informacji puściły bezpieczniki i informacja wyprzedza, nie jest zweryfikowana. To jest jakby pierwsza rzecz. Natomiast po stronie odbiorcy jest jakiś taki, używając, przepraszam, slangu, firewall, czyli po prostu odbiorca nie bardzo jest zainteresowany informacjami, które nie pasują do jego światopoglądu, wyobrażenia o świecie, wprowadzają go w jakiś dysonans poznawczy i to jest problem. Proszę Państwa, drodzy słuchacze, ja powiedziałem na początku, że pracujemy nad tym, jak ten GPS, czy jakąś taką, jakiś poradnik, jakąś pomoc w tym zorientowaniu się w świecie fake newsów zrobić. No i właśnie o tym chciałem w tej chwili opowiedzieć. Otóż powstała taka bardzo ciekawa koalicja, w jej skład wchodzi Radiowa Trójka, Telewizja Bielsat, ale dwie uczelnie także, czyli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, a cała ta koalicja wspólnie z Fundacją Wolność i Demokracja właśnie realizuje w tej chwili program, który się nazywa Fake News i jego społeczne konsekwencje. Cała prawda o postprawdzie. No, brzmi to dość poważnie, oficjalnie i naukowo. A jaka z tego korzyść dla użytkowników, dla słuchaczy, dla czytelników? No może zacznę od tego, że pierwszą korzyścią jest leksykon. To znaczy, ja myślę, żeby zorientować się w tym świecie, bo my tutaj rzucamy też różne terminy, które niekoniecznie wszyscy słuchacze mogą rozumieć. Leksykon, który jest ogólnie dostępny, może nam pomóc zorientować się właśnie także w tym, jakie zagrożenia w tej chwili w świecie mediów funkcjonują. Ja wiem, że nasi goście opracowywali niektóre hasła tego leksykonu. Mnie najbardziej zafascynowała jedna rzecz. Otóż jedno z haseł, które właśnie, ja wiem, że może zdradzę pewną tajemnicę kuchni, które w tej chwili przygotowuje profesor Barbara Giza, brzmi dziennikarz. Czy to znaczy, że musimy na nowo zdefiniować to słowo? Tak, zdecydowanie tak. To brzmi może rzeczywiście dosyć mocno i dziwnie, ale w kontekście fake newsa i postprawdy faktycznie należałoby się zastanowić nad tym, kim jest dzisiaj dziennikarz, kim powinien być. Kto jest dziennikarz? A kto nie jest. Mhm. No, biorąc pod uwagę klasyczne podejście, dziennikarz to jest ktoś, kto operuje i dąży do tego, żeby odkryć prawdę. Czyli operuje wśród takich danych, które są zgodne z rzeczywistością i działa zgodnie z zasadami etyki, które nie pozwalają mu operować, czy też przekazywać odbiorcy swojemu informacji, które byłyby nieprawdziwe, fałszywe, a już na pewno niecelowo fałszywe. Agnieszka Romaszewska zgadza się z taką definicją, albo jaka jest jej definicja dziennikarza? Czy ona się zmieniła jakoś przez ostatnie 15 lat? Znaczy, na pewno zmieniła się praktyka funkcjonowania dziennikarza. Czy się zmieniła definicja? Powiem szczerze, że jako praktyk się rzadko zastanawiam nad definicjami, ale tutaj po prostu na zasadzie trochę, co to jest koń, każdy widzi, no więc mniej więcej wiadomo, kto to jest dziennikarz, choć w tej chwili rzeczywiście coraz rzadziej właśnie przestaje być tak, rzeczywiście, ale to jest ta różnica sprzed 15 lat i obecnie, to znaczy 15 lat temu było to absolutnie jasne, to ja nie mam żadnej wątpliwości, że to było jasne, natomiast w tej chwili to jest już coraz mniej jasne, ponieważ właściwie dziennikarzami mogą być blogerzy, mogą być właściwie każdy może, no Twitter jest takim rodzajem agencji informacyjnej w swojej lepszej formie, bo się w gorszej formie jest sposobem na obrzucanie się błotem i awanturą. Natomiast w lepszej swojej formie to Twitter jest taką powszechną agencją informacyjną. Na przykład ja w czasie wydarzeń na Majdanie ukraińskim i na Ukrainie, no głównie z Twittera korzystałam, żeby się dowiedzieć czegoś nowego. Ja z Twittera dowiedziałam się na przykład, że aresztowano w Czerkasach ulicach niedaleko Kijowa moich dziennikarzy, bo po prostu ktoś wrzucił informację, ja zwróciłam uwagę na nazwiska, ktoś wrzucił po ukraińsku taką informację i ja nagle zobaczyłam, zaraz, Marczyk, co za Marczyk? Myślę sobie, czy to przypadkiem nie jest mój dziennikarz? No i w ten sposób się zorientowałam, że zatrzymano tam moich dziennikarzy. Także to ma swoje plusy i minusy. Oczywiście, no tu muszę przyznać się, tu była mowa wcześniej o jednej rzeczy, mianowicie o tym, jak bardzo chcemy szybko podać, błyskawicznie wszystko. No to sama popełniłam przynajmniej z raz albo dwa razy takie błędy, że nie zwróciłam uwagi, a to jest jedna z pierwszych przykazań, jeśli chodzi o fake news i w ogóle o podawanie prawdy. Znaczy nie sprawdziłam daty, z jaką podaję, przekazuję dalej informacje. I jakaś tam informacja, którą podałam, zdarzyło mi się to, jak mówię, z raz czy dwa razy, była po prostu stara. Znaczy pomyślałam sobie, ojej, coś takiego nadzwyczajnego się zdarzyło, no popatrz, popatrz. A to było sprzed 3 lat po prostu. I to jest niesłychanie częste na przykład. Odnawianie i odtwarzanie informacji. No a mnie jako dziennikarza, no to już obowiązuje, żeby to sprawdzić. No ale ponieważ teraz właśnie jesteśmy prawie wszyscy dziennikarzami do pewnego stopnia, więc powinniśmy się zacząć uczyć sprawdzać wszyscy datę na początek. Ale czasami sobie nie szykujemy właśnie, znaczy ja mówiłem o tym firewallu, który tej takiej zaporze, którą mentalnie ustawiają odbiorcy, ale czy właśnie ta druga, ten brak tej zapory po stronie dziennikarza i w ogóle takie rozszerzenie definicji dziennikarza, czy nie jest właśnie jakby pierwszym no, gigantycznym problemem w rozpoznaniu, co jest fake newsem, a co nie, bo jednak gdybyśmy utrzymali pewien poziom certyfikacji tego, kto podaje informacje, to być może byłoby bezpieczniej, bo jeśli rzeczywiście te wszystkie strony, powiedzmy sobie szczerze, w internecie wyglądają bardzo podobnie. Agnieszka Romaszewska zwróciła uwagę nawet na to, że my otwierając strony, te daty są drobnym druczkiem gdzieś tam podawane z boku i faktycznie często ulegamy takiej sugestii, że to jest jakaś nowa informacja, ona pochodzi sprzed paru lat. Dlaczego? Dlatego, że algorytmy, wyszukiwarki ją wrzucają na równi z informacjami nowymi. Więc może powinniśmy jednak się tej certyfikacji trzymać, sprawdzać wiarygodność, a przynajmniej patrzeć skąd jest źródło. Zdecydowanie, tylko jak to zrobić w sytuacji, w której wszyscy jesteśmy dziennikarzami, a przynajmniej możemy nadawcami, nimi być. Wszyscy jesteśmy nadawcami, to kto jest odbiorcą? Skoro my wszyscy będziemy skoncentrowani tylko i wyłącznie na podawaniu, nadawaniu komunikatu, no w pewnym momencie będziemy go nadawać w eter, w próżnię. No więc właśnie, więc mamy takie jedno z haseł, nie wiem, kto go opracował, to nie jest ważne, natomiast myślę, że w tym gronie jesteśmy w stanie naszym słuchaczom to hasło jakoś przybliżyć. Co to jest fact-checking? Taki modny angielski termin, który można by przetłumaczyć jako no, weryfikator czy korektor, sprawdzanie faktów. Czy istnieją jakieś tego typu narzędzia, które możemy polecić słuchaczom? No, jeżeli mówimy o narzędziach, no to przede wszystkim zdrowy rozsądek. To jest takie pierwsze narzędzie, z którego polecałbym korzystać. A mówiąc już całkiem serio, właśnie, zwracamy uwagę na drobiazgi. Przede wszystkim na to, czy adres, jeżeli mówimy o internecie, adres strony internetowej, z której pochodzi dany link, faktycznie jest adresem, którym nam się wydaje, że jest. Bo wystarczy stworzyć stronę, która będzie wyglądała podobnie, do złudzenia podobnie, jak strona naszego ulubionego nadawcy i będzie miała tylko w adresie przestawioną jedną literę i będzie generować same fake newsy. My tego nie bardzo sprawdzimy często, i bardzo jest. Często to jest często. Tak się robi teraz główne kampanie propagandowe, tak zresztą też pozyskiwane są dane nasze bankowe. To najczęstsza metoda oszustw w bankowości elektronicznej właśnie na tym polega. My nie sprawdzamy właśnie źródeł, dopóki nie wyrobimy w sobie takiego nawyku, że sprawdzamy a datę, b źródło informacji, możemy sprawdzić wiarygodność, tak? Czy radiowa Trójka jest wiarygodnym nadawcą, znamy, słyszymy, wiemy, że informacja podawana przez takiego nadawcę no najprawdopodobniej jest prawdziwa, tak? Natomiast jeżeli po raz pierwszy słyszymy jakieś radio z nazwę z kosmosu, tak? Nie kojarzymy, nie znamy, zadajmy sobie trochę trudu Sputnik. I sprawdźmy. Sputnik. I sprawdźmy. Z kosmosu. Z kosmosu, to tak. Mówi się jeszcze o zwalczaniu troli, mówi się o ograniczaniu anonimowości w sieci, ale też właśnie mówi się o tym, że bardzo duża odpowiedzialność leży po stronie rządu, czy też instytucji rządowych każdego kraju, na których spoczywa przede wszystkim odpowiedzialność publikowania wyłącznie prawdziwych informacji. Powinna spoczywać. No i oczywiście edukacja. Ja mam taką właśnie a propos edukacji. No ale co ten rząd poradzi no na właśnie. To? Przepraszam, że będzie nawet same prawdziwe publikował i co z tego? To jest no, jedno mam... z narzędzi oczywiście. Natomiast generalnie diagnoza tego zjawiska jest, czy też rokowania są takie, że mówi się o tym, że fake news jest zdolny zniszczyć komunikację społeczną, czy też zniszczyć świat medialny. Tak, w tym znaczeniu, że on wprowadzi na tyle szeroki, czy też głęboki dysonans społeczny i wprowadzi na tyle chaos komunikacyjny, że pesymiści sądzą, że nie będziemy zdolni do tego, żeby się porozumiewać na poziomie takim, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni w świecie dziennikarskim. To, co powiedziała, to pytanie, które zadała Agnieszka Romanowska, jest bardzo ważne i próbuję, żebyśmy się nad nim chwilę zastanowili. Co rząd ma tutaj do czynienia? Bo ja na początku powiedziałem, że jesteśmy od ściany do ściany, że tutaj jakieś zabawne fake newsy, a z drugiej strony właśnie fake news, który obala rządy. Więc pytanie jest, jaka tu jest odpowiedzialność czynników rządowych? I może tutaj zapytam autora, hasła cyberwojna. Odpowiedzialność jest ogromna, bo właśnie już przy cyberwojnie, przy pierwszych przypadkach cyberwojny w Estonii, czy chociażby później w Gruzji, a nawet i na Ukrainie i na Majdanie, o czym mówił redaktor Maszewska-Guzy, obserwowaliśmy sytuację, w której w celach propagandowych rozsiewano informacje właśnie o rządach, albo w skrajnych przypadkach hakerzy przejmowali strony, witryny rządowe wiarygodnych nadawców rządowych i podawali tam fałszywe informacje. Tak jak przypomnę chociażby informacja rozpowszechniana w mediach elektronicznych w przypadku wojny w Gruzji o tym, że prezydent Gruzji nie żyje. Tak? I część odbiorców widząc taką informację, no jakby cel był prosty, wywołać chaos. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność rządową, bo tu widzimy, że zagrożenie jest duże, co może zrobić rząd? No przede wszystkim właśnie edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. To jest kwestia podnoszenia cały czas świadomości i kompetencji. Bo nie mówimy o cenzurze. No nie. Cenzura to jest najgorsze, co możemy zafundować internetowi. Natomiast są już zakusy, tak? O tym słyszymy co jakiś czas. Próby cenzurowania internetu. Natomiast jak internet odpowiada na próbę cenzurowania tego medium, tego środowiska? Schodzi do podziemia. Już mówimy o tak zwanym darknecie czy darkwebie. To jest internet ukryty, który służy w większości przypadków do utrzymywania kontaktów gdzieś tam przez organizacje przestępcze albo przez osoby, które chcą się właśnie wylogować z tego oficjalnego obiegu, zyskać trochę na tej anonimowości, bo anonimowość w internecie to kolejny mit. Ale wracając do kwestii rządowych, obserwujemy od kilku lat, już można powiedzieć nawet od 10 tak na poważnie, różnego rodzaju regulacje unijne, na szczeblu unijnym, czy na szczeblu międzynarodowym, w kontekście NATO, czy nawet na szczeblu krajowym, dotyczące cyberbezpieczeństwa. Natomiast jeden problem, na który zwróciłem uwagę, opracowując terminy do mojej książki, definicja cyberbezpieczeństwa jest tak szeroka i tak rozległa, i w zasadzie co kraj, to inna definicja. Co struktura, co organizacja, to inna definicja cyberbezpieczeństwa, co więcej, cyberprzestrzeni. Skoro my nie jesteśmy w stanie precyzyjnie zdefiniować cyberprzestrzeni, to jak my się mamy bronić przed zagrożeniami? Chciałem zapytać Agnieszkę Romaszewską, na ile rzeczywiście to zagrożenie, o którym się bardzo dużo mówi w tej chwili, jest poważne. Myślę tutaj o takiej właściwie już trwającej od wielu lat ingerencji w tej cyberprzestrzeni, w polską przestrzeń, ale w ogóle w światową przestrzeń informacyjną, ale nie na zasadzie, to jest zupełnie nowa rzecz i fascynująca w pewnym sensie, nie na zasadzie tego, że na przykład, nie wiem, mówiąc wprost, wzmacnia się partie rosyjskie czy rzeczników sprawy rosyjskiej w innych krajach. Nie. Działa się na zasadzie powodowania chaosu, czyli wzmacnia się skrajności i napędza się ludzi na siebie. Agnieszko, czy to jest twoim zdaniem rzeczywiście w tej chwili poważne zagrożenie i na ile to jest tylko publicystyczna kwestia, a na ile widzisz, że to się dzieje w przestrzeni informacyjnej? No ja uważam, że to jest bardzo poważne zagrożenie, bo to jak zostało przedstawione teraz tutaj przez państwa widać, jak bardzo niezbadana jest jeszcze ta przestrzeń, jakbyśmy jeszcze jej nie oswoili, tej cyberprzestrzeni właśnie, co to nawet nie ma definicji. No na pewno jest to zupełnie nowy sposób przekazywania informacji znacznie więcej. To są zmiany historyczne, to znaczy czegoś takiego przez stulecia nie było. Człowiek nigdy nie był bombardowany taką liczbą informacji, jeszcze tak naprawdę nie wiadomo, jak sobie z nią poradzi. Tak jak był wynalazek druku nam zrewolucjonizował świat i kultury, świat kultury przeszedł z narracji ustnej na pisemną i w ogóle doprowadził do powstania prasy i tak dalej, tak teraz to na nowo będzie też kształtować w ogóle obieg kulturowy. I teraz tak, w ramach tego pytanie jest, jeżeli ktoś to używa ze złą wolą, co teraz z tego będzie? Bardzo dobre słowo jest takie, po białorusku się mówi zloużywać. No właśnie, zloużywać. Jeżeli ktoś używa ze złą wolą tego, no i ewidentnie takim do naprawdę do perfekcji opanowała to Rosja. Pod tym względem oczywiście używają to też inni aktorzy, tacy złowrodzy aktorzy tej międzynarodowych starć. Natomiast no na przykład też ISIS, tam międzynarodowe państwo islamskie, ale przede wszystkim jest to najgroźniejsze, jeśli chodzi o... Znaczy oni są rzeczywiście w tym bardzo dobrzy, bo to jeszcze ze czasów sowieckich był ten taki system... To może użyję takiego slangowego z grypsery określenia śmiganie w zaparte. To znaczy każdy kryminalista schwytany za rękę mówi, o to nie moja ręka, absolutnie. I pod tym względem Rosja jeszcze w czasach Związku Sowieckiego do perfekcji doprowadziła nazywanie rzeczy kompletnie inaczej. To znaczy jak jest niewola, mówi się, że to jest wolność. Jak jest, nie wiem, zabiera się ludziom wszystko, to mówi się, że mają dobrobyt i tak dalej, i tak dalej. I to w ogóle cię nie, jakby nie żenujesz. Rzeczywistość cię nie powstrzymuje. I w tej chwili te doświadczenia wzbogacone znacząco przez brak ideologii, bo w przypadku Związku Sowieckiego na sposób przekazywania informacji wpływała jednak ideologia. To jednak była ta ideologia przodującego państwa proletariatu, prawda, klasy robotniczej i tak dalej, komunizm, tam prawa historii i tak dalej. W tej chwili chodzi o to, że w zasadzie nie musi być specjalnie żadnej ideologii i można zrobić ten chaos jako, znaczy zrobić chaos swoim celem w gruncie rzeczy. I w ten sposób ja nie tak dawno napisałam sama na Facebooku właśnie takie, bo to zwróciło moją uwagę, przypomniało mi się przy okazji sprawy zabójców Skripala i tego takiej niesłychanej wpadki, by powiedzieć, tych służb, rosyjskich służb specjalnych, gdzie oni po prostu się wyłożyli jak na talerzu, zostali po prostu pokazani, po czym zrobili taki jakiś idiotyczny show pod tytułem, że oni są turystami, którzy chcieli oglądać wieżę w Salisbury No i co? No już się są śmieszni, ale tu przypomniała mi się sprawa Krymu, gdzie również sam Władimir Władimirowicz Putin mówił, iż tam są po prostu jacyś dziwni ludzie, którzy kupili sobie broń w sklepie z bronią, prawda? No i byli i cóż się stało? I nic się nie stało. Więc okazało się, że ta metoda opowiadania różnych dziwnych rzeczy okazuje się być skuteczna, bo ona powoduje pewien zamęt. W niektórych miejscach trafia w zapotrzebowanie, a to prawicy, a to lewicy, a to po prostu kogoś, kto chce dowiedzieć się sensacyjnej informacji. I w efekcie, jak to mówi stare polskie przysłowie, w mętnej wodzie łatwiej jest ryby łowić, czego dowodem były na przykład przykładem wybory w Stanach, gdzie wiadomo jest już w tej chwili, że były te wpływy rosyjskie po obu stronach, żeby to było, to jest tak naprawdę zabawne. Wzmacniało się obie strony sporu, po to, żeby się bardziej kłóciły. Że tak bardziej chodziło o styl, niż żeby to było jak najbardziej brutalne, żeby to było jak najbardziej... Tak, żeby było jak najwięcej właśnie fake newsów, jak najwięcej absurdów, brudów i tak dalej. No i rzeczywiście potem łatwo jest ludźmi, którzy nie mają się, nie wiedzą czego się trzymać i kwestionują takie podstawowe jakby reguły swojej rzeczywistości, kwestionują podstawowe autorytety, jest dosyć łatwo potem sterować, no bo właściwie czemu nie, prawda? Bo to można, właściwie można wszystko, można im zaproponować wszystko. jako że likwiduje się pewne granice, takie oczywiste granice, przynajmniej próbuje się je zlikwidować. Edukacja, edukacja, edukacja, powtarzam tutaj w kółko, ponieważ słuchają nas, no, miłośnicy radia. Zakładamy, że wielu z naszych słuchaczy, no, używa oczywiście internetu, bo 20 milionów Polaków korzysta w tej chwili z platform społecznościowych, ale używa ich tak do prostej komunikacji. Spróbujmy ich zatem wyjaśnić, bo to latają cały czas w powietrzu takie słowa jak boty, trolle. Poproszę krótkie wyjaśnienie, ale o co chodzi? To najkrócej i najprościej. Ja może odeślę w takim razie do facebookowej strony Smart News. Tam pojawiają się nasze hasła, czy chociażby do strony Fundacji Wolność i Demokracja, gdzie ten mały leksykon postprawdy z wyjaśnieniem tych haseł się znajduje. Natomiast w takim telegraficznym skrócie. Jeżeli mówimy o botach, to mówimy o oprogramowaniu, które ma konkretny cel. Tak? Jest to szkodliwe oprogramowanie, które jest tworzone po to, żeby udawać w skrajnych przypadkach użytkownika internetu, żeby wywoływać pewne działania w nas po drugiej stronie ekranu komputerowego. Czyli my myślimy, że mamy do czynienia z żywym bardzo człowiekiem, często, który tak coś komentuje, a i często to jest boty maszyna. Są pożyteczne, możemy tak powiedzieć. Użyteczne. Nawet. Użyteczne, tak. To widzimy chociażby przy sklepach internetowych, gdzie co chwilę dostajemy informacje, jesteśmy na stronie internetowej, dostajemy informacje, że widzimy, że jesteś u nas na stronie, skontaktuj się z nami i tak dalej. Natomiast to też jest jakby ma drugą stronę, jak każdy medal. Przy użyciu botów bardzo wiele danych możemy zbierać. Ostatnio mówi się chociażby o tych słynnych asystentach głosowych w naszych telefonach. Były takie przypadki, gdzie mordercy czy przestępcy wpadali dlatego, że pytali na przykład takiego asystenta telefonicznego o to, jak, gdzie schować zwłoki chociażby, tak? I jakby tam procedura bezpieczeństwa wymuszała poinformowanie centrali o tym, że pojawiło się słowo klucz i trzeba je podać dalej. Także tutaj poruszamy naprawdę bardzo rozległy temat i to mamy jeden wycinek, tylko boty, tak? Szkodliwe oprogramowanie. Dalej mamy troli, trolling internetowy, czyli całe armie często ludzi, hakerów komputerowych, ale nie tylko, zwykłych ludzi, którzy przychodzą, użytkowników internetu, którzy przychodzą do pracy jak na pełen etat. Od godziny 8 do 15, to chociażby w Chinach miało miejsce, gdzie spadek aktywności internetowych troli obserwowano wtedy, kiedy kończyły się godziny pracy urzędowej. I wtedy po prostu ta kampania fake news na chwilę stopowała i później przychodziła druga zmiana i to tak się kręciło. To są bardzo niebezpieczne osoby, grupy osób, które właśnie mają jeden cel, siać ferment w internecie i tutaj o czym mówiliśmy przed chwilą, to nie jest tak, że chociażby Rosja, tak, będzie wyrzucać do internetu tylko i wyłącznie fake newsy. Właśnie nie. Chodzi o to, że te fermy troli bardzo często kłócą się między sobą, generują sztuczne kłótnie, sztuczne dyskusje. Jedna osoba wrzuca fake newsa, druga wrzuca 5 prawdziwych informacji. Tworzy się klasyczny szum informacyjny. Nie wiemy, co jest prawdą, co jest fikcją, jak się w tym wszystkim poruszać. To jest największy problem tak naprawdę. I tu możemy przez kolejne hasła przechodzić tego leksykonu. No ale tak naprawdę powinniśmy się skoncentrować na jednym. Czym jest prawda? O, to piękne pytanie, to ale... bardzo skomplikowane. Obawiam się, że w leksykonie na nim nie odpowiemy. Natomiast ja chciałem właśnie, skoro mówimy trochę o... mówiliśmy trochę o programowaniu, o maszynach, ja bym zapytał o taki aspekt ludzki, bo zaczyna mi go być coraz mniej w tej rzeczywistości, o której mówimy, cyfrowej, dlatego, że dostrzegam pewną tendencję do zdejmowania odpowiedzialności z nadawców, bo skoro wszystko ustawiają algorytmy, no, to w tej chwili praktycznie każda wyszukiwarka ma swoją stronę newsową, ale ona nie jest redagowana przez człowieka, tylko jest redagowana przez pewien algorytm. I czy to nie jest taka, nie chcę powiedzieć szczelina, tylko otwarta szeroko brama dla fake newsów? Dlatego, że jeśli, wiadomo, coś się klika, jeśli jest intrygujące, sensacyjne, niezwykłe. I w wyszukiwarkach to strzela do góry i pojawia się na wszystkich stronach. Czy to nie jest ta dehumanizacja przestrzeni cyfrowej nie jest największym zagrożeniem, pani profesor? No, rzeczywiście mówi się, że słowo klikalność zabiło część świata medialnego zabiło odpowiedzialność, czy też zabija, ponieważ klikalność przekłada się na aspekty ekonomiczne, na finansowe, na wiele innych, ale także na psychologiczne i socjologiczne, czyli jeżeli ktoś jest, czy coś jest klikalne, to znaczy, że jest rozpoznawalne, staje się znane, uzyskuje popularność i realizuje pewne potrzeby w ogóle zaistnienia w mediach, a już na pewno w mediach społecznościowych. I dopóki klikalność jest wiele takich opinii, że dopóki klikalność będzie rządziła od strony biznesowej, ale też od strony, to co jest o wiele silniejsze, od strony emocjonalnej, mediami, czy też postępowaniem nadawców, no to będziemy mieli do czynienia z tym, co mamy. Jest takie hasło, które się pojawia w różnych właśnie poradnikach. My chcemy taki poradnik też budować. Nie ufaj nagłówkom. Nie ufaj nagłówkom. Co to znaczy? Może rozwiniemy ten wątek, bo on jest rzeczywiście bardzo ciekawy. No na przykład prezydent tam, nie wiem, molestował małą dziewczynkę. Tylko pytanie, jaki prezydent, czyj, kiedy i tak dalej. Dopiero to jest, bo to bardzo charakterystyczny taki tytuł. To bardzo często on się widuje, jakiś taki, no tak, tego typu. Albo. Bo widziałem, od nagłówka zależy klikalność tam, owa właśnie. Widziałem taki nagłówek. Minister spowodował wypadek. Albo premier Morawiecki każe strzelać do uchodźców. Widziałem taki tytuł, to jest autentycznie tytuł z dużego, poważnego portalu. Premier Morawiecki każe strzelać do uchodźców. Oczywiście to było nawiązanie do ostatniej taśmy, która się pojawiła i tam to było rzucone w formie zupełnie, oczywiście nie chcę wchodzić w cały kontekst, ale jak można, wyciągając jedno zdanie, wrzucić go na podejrzewam, że ta informacja z takim tytułem miała nieprawdopodobną klikalność. I tutaj znowu wrócę do tego aspektu, bo to już nie jest kwestia maszyny. Ktoś ten nagłówek tak, a nie inaczej zredagował. To już jest kwestia złej woli. Znaczy ja tak uważam, że jest jedna rzecz, która moim zdaniem jest niezbędna w świecie internetu, czyli w świecie innego sposobu przekazywania informacji, bo znowu jednak stańmy jeszcze raz z daleka i przyjrzyjmy się obrazkowi. Generalnie chodzi jednak o informacje przekazywane pomiędzy ludźmi. Czy te sposoby przekazywania są takie, owakie, czy to jest multiplikowane mechanicznie, czy jak, to już jest inna sprawa. Natomiast niewątpliwie chodzi, i teraz w ramach tego należałoby ponownie zastanowić się, czy nie dałoby się zastosować pewnych metod, albo modyfikowanych metod, które stosowało się poprzednio. To znaczy ja uważam na przykład, że ludzie powinni, znaczy po pierwsze, że powinna być, że jednak powinny być zwalczane zdecydowanie te, to na szczęście trochę firmy zwalczają, te farmy troli i te boty, to znaczy te mechaniczne, złowrogie boty. I to akurat jest rzeczywiście rzecz, która powinna być zwalczana, nie ma nic wspólnego z żadną wolnością słowa. To jest metody manipulacji ludźmi po prostu i to powinno być zdecydowanie zwalczane. No a druga rzecz to jest sprawy sądowe, to znaczy po prostu ja uważam, że, przepraszam, ale nie ma żadnej anonimowości w tego typu sprawach. Jeżeli ktoś jest w stanie zniesławić kogoś wobec setek tysięcy, milionów ludzi, to powinien za to odpowiadać. I to po prostu jest moim zdaniem proste naprawdę jak konstrukcja cepa. Znaczy tak powinno być. To znaczy on powinien za to odpowiadać i powinien być w stanie, no bo to jest na przykład tego typu tytuł, ja uważam, że jest po prostu zniesławiający, no bo sugeruje, że ktoś chce, prawda, że premier chce strzelać do uchodźców, prawda? I za tego typu tytuł ktoś powinien po prostu poważnie beknąć, bo to powinno się zobaczyć, ile osób to przeczytało, ile osób tą fałszywą informację, bo jest to informacja. Teraz, jeżeli mówimy o prawdzie, bo ja bym też chciała nawiązać jeszcze do tej jednej rzeczy, to ważne było pytanie, pan powiedział, że trzeba zdefiniować prawdę. Może nie w kategoriach filozoficznych, może zdefiniujmy ją materialnie. Ja ostatnio też jeszcze, to jedna kolejna rzecz, którą umieszczałam u siebie na Facebooku, a mianowicie takie bardzo ważną informację dotyczącą dziennikarza, która, taką regułę pracy dziennikarza, która mnie się wydaje super ważna i która dotyczy w tej chwili wielu ludzi rozpowszechniających informacje, a mianowicie, że jeżeli jeden mówi, że pada, a drugi mówi, że na zewnątrz jest sucho, to twoim zadaniem jako dziennikarza nie jest cytować ich obu, tylko wychylić się za to cholerne okno i zobaczyć, jak jest. Pięknie powiedziałem. I mowa jest o stanie faktycznym. Masz zobaczyć, jaki jest stan faktyczny, konkretnie. I do tego również ma swoje znaczenie melodia. Jest też taki jeszcze, pozwolą państwo, taki stary żydowski dowcip, bo mianowicie brzmiał on tak, że pewien Mojżesz miał przeprosić pewnego tam swojego sąsiada, któremu zarzucił niesłusznie, że ukradł on mu kurę. No i mówi, że Icek mu ukradł kurę, na co Mojżesz mówi, no dobrze, mam to powiedzieć, tak? No tak trzeba powiedzieć. Czyli, że nie ukradł kury, mam powiedzieć. No tak, masz powiedzieć, że nie ukradł kury. Icek nie ukradł kury? No to sędzia mówi, no to jest sprostowanie. Na co Mojżesz mówi, a panu sędziemu chodziło o treść czy o melodię? No i melodia też się liczy. Oj, też się więc liczy. Tak a propos tego informacji. Też się liczy, przepraszam, anegdotą za anegdotę, bo jest taki piękny obyczaj, że się czyta na Wielkanoc Mękę Pańską i sam słyszałem w kościele, jak jeden z młodych ministrantów czytając, bo tam się czyta na rolę, słynny cytat, cóż to jest prawda, przeczytał, cóż to jest prawda. Więc melodia też się liczy. Ma ogromne znaczenie. Ja mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem, przez które przeszło wiele środowisk w związku z narodzinami i upowszechnieniem się internetu. Mianowicie z takim fundamentalnym pytaniem, co się dzieje z profesjonalistami, kiedy amatorzy nagle uzyskują prawo, możliwość no właśnie zaistnienia, opublikowania, przedstawienia siebie i właściwie pokazania wszystkiego, co mają, co uważają, że mają do pokazania. I w przypadku fake newsa być może mamy do czynienia z tym samym zjawiskiem w świecie dziennikarskim. To znaczy profesjonaliści, czyli właśnie dziennikarze, których obliguje pewna etyka zawodowa, rzetelność, to co pani redaktor tu powiedziała, że trzeba sprawdzić, że nie można mieć, publikować niczego, czego się nie sprawdziło, albo co już w ogóle jest fałszywe. I to samo teraz nęka świat dziennikarski, to znaczy ta rzesza amatorów najróżniejszych, których celem jest właśnie zaistnienie, właśnie klikalność, rozrywka, tabloidyzacja, cokolwiek. Zaczęli zalewać tę rzeczywistość i spowodowali pewne pomieszanie wśród odbiorców, czy przemieszanie rzeczywistości. Właściwie już nie wiadomo co, jak i gdzie. Ale też trzeba przyznać, że są redakcje bardzo poważne, medialne, światowe, które bardzo na serio wzięły się za walkę z fake newsami. Washington Post, Associated Press, inne agencje, które piętnują tego typu zjawiska i które właśnie próbują ratować, czy ratować, może to jest dobre słowo, a może jeszcze lepszym jest po prostu oczyszczać ten profesjonalizm dziennikarski z tych najróżniejszych naleciałości, które narosły wokół całej samej możliwości tego, co daje internet, czego wcześniej nikt inny nie dał. Po prostu wrzucenia czegokolwiek by się nie wyobrażało, co by się tam nie chciało. Ja myślę, że tutaj też, ponieważ prowadzimy taką kampanię, jesteśmy udziałowcem tej kampanii, myślę tutaj o Radiowej Trójce, no taki, choćby z tej naszej rozmowy, taki skromny apel, skoro mówiliśmy nie ufaj nagłówkom, dobrze byłoby też, żeby też ci, którzy te nagłówki piszą, no przecież naprawdę, proszę Państwa, wejdźmy na jakąkolwiek stronę główną jakiegokolwiek portalu, to nie ma tam już informacji, tylko jest pewnego rodzaju gra z widzem. My tak formułujemy nagłówki, żebyś ty musiał kliknąć, żeby się dowiedzieć, co jest w środku. To jest niewinne. Ale jeśli my dezinformujemy, czyli te nagłówki są sprzeczne z treścią informacji, no to jest pewnego rodzaju nadużycie, z którym trzeba stanowczo walczyć i myślę, że to też powinno być jednym z elementów naszej kampanii. Jest jeszcze jedna rzecz, pani profesor mówiła tutaj o tym mieszaniu rzeczywistości. Oczywiście to trudno to w jakiś sposób zakazywać, bo to byśmy weszli w sferę niebezpieczną, ale też się trzeba zastanowić, jaki sens mają portale, a jest ich niestety coraz więcej, które no, mieszają, znaczy z założenia, uwaga, na naszym portalu są informacje fałszywe. Są takie portale, nie będę ich reklamował, nie będę wymieniał ich nazwy, są w Polsce, są za granicą też. I to są informacje, gdzie z założenia wszystkie informacje teoretycznie są fałszywe, ale ze zdziwieniem patrzę, że coraz więcej jest tam też informacji prawdziwych. Takich zabawnych, oczywiście, bo generalnie to są satyryczne portale, ale skoro są zabawne informacje prawdziwe i fałszywe, No, myślę, że tutaj już odbiorca jest ewidentnie wprowadzony. Jak to rozgraniczyć, prawda? Jak odkryć, co jest prawdą, co fikcją w tym morzu informacji? Tutaj największym problemem jest zmiana pokoleniowa, którą możemy obserwować, czyli wchodzenie w zasadzie już w dorosłość osób, które wychowały się przy telefonach komórkowych, już z obecnością internetu, nie pamiętają czasów sprzed tej rewolucji cyfrowej, rewolucji internetowej. I teraz można to bagatelizować, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na dwa aspekty. Jeden, w czasach jeszcze przedinternetowych, przed upowszechnieniem się mediów społecznościowych i internetu na taką skalę, człowieka w kosmos wysłano przy użyciu komputera, którego moc obliczeniowa jest porównywalna z dzisiejszym kalkulatorem, a my w kieszeni nosimy coś znacznie, znacznie potężniejszego. To jest narzędzie, które służy do lokalizacji, które służy do uwieczniania, robienia zdjęć, uwieczniania w zasadzie każdej sekundy naszego życia, jeżeli tylko chcemy, i rozsiewania informacji na cały świat. Mówi się o globalnej wiosce. No właśnie, tak, to jest globalna wioska, bo nawet od strony dziennikarskiej, jeżeli mamy jakiś wypadek, katastrofę, ważne wydarzenie, przy pomocy telefonu jesteśmy w stanie aktywnie brać w nim udział, nawet jeżeli my jesteśmy tutaj w Warszawie, a wydarzenie jest kilkaset kilometrów, kilkadziesiąt tysięcy nawet kilometrów stąd. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt, w czasach przedinternetowych społeczeństwo miało jakby, zwłaszcza w Polsce, wyrobioną w sobie taką wrodzoną podejrzliwość, nieufność, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Sprawdzano fakty, pamiętano chociażby numer telefonu do swoich najbliższych na wypadek różnego rodzaju sytuacji losowych. Kto dzisiaj z nas pamięta numer telefonu do mamy, cioci, babci i tak dalej. Wyrzucamy te informacje ze swojej głowy, bo nie są nam potrzebne. I to jest ogromny problem, bo wyrzucamy informacje teoretycznie zbędne, a zapełniamy lukę, no bo wiadomo, życie nie znosi próżni, więc zapełniamy lukę, która powstała właśnie tego typu fake newsami, informacjami błahymi, nic nieznaczącymi, nic nie wnoszącymi. I dopóki będziemy traktować rozrywkę w tej przestrzeni wirtualnej właśnie w taki sposób, w taki niewinny, albo tam kolejne memy sobie poudostępniam, no to dalej ten problem będzie narastał. To pokolenie, które wchodzi teraz w dorosłość, za chwilę będzie przechodziło na emeryturę. Wejdzie kolejne pokolenie. Małe dzieci w tym momencie, widząc ramkę ze zdjęciami, próbują zoomować, przesuwać i powiększać zdjęcie. No to jest symbol naszych czasów. My możemy to obserwować, ale najwyższy czas coś zacząć z tym robić, no bo to nie idzie wszystko w dobrym kierunku. Ja myślę, że każdy powinien z naszych słuchaczy i każdy z użytkowników, idąc tropem tego, co pan doktor powiedział, zdać sobie sprawę, że to tak naprawdę od nas zależy, czy ta informacja pójdzie dalej, czy nie. Czy my ją udostępnimy, czy my ją zalajkujemy, czy my ją polecimy swoim followersom, czy też tym, którzy z nami dzielą media społecznościowe. Czy w ogóle klikniemy. To jest ogromna odpowiedzialność. Myśmy o tej odpowiedzialności starali się dzisiaj państwu mówić. Przypomnę, że wspólnie, mówię o Radiowej Trójce, o Telewizji Bielsat i o dwóch uczelniach, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym oraz oczywiście o Fundacji Wolność i Demokracja, prowadzimy kampanię, która ma państwu pomóc, żeby z tymi fake newsami jakoś się nie zaprzyjaźnić za bardzo. Staraliśmy się państwu trochę tych takich praktycznych rad podać. Tutaj padło już też hasło, gdzie można znaleźć leksykon. Zapraszamy na nasze strony internetowe. No i oczywiście nie będziemy ustawać w tej kampanii. Gośćmi dzisiejszego klubu Trójki byli pani profesor Barbara Giza. Dziękuję bardzo. Agnieszka Romaszewska w studiu w Białymstoku. Dziękujemy za udział w programie. Dziękuję. I doktor Piotr Łuczuk też tutaj w Warszawie. Ale żeby państwu nie było, żeby nie kończyć jakimś takim pesymistycznym akcentem, to taka piosenka z bardzo pięknym przesłaniem na koniec, chociaż tytuł wydawałby się, chociaż nazwa zespołu może się wydawać pesymistyczna, bo pustki, ale piosenka jest bardzo piękna. Tyle z życia masz, ile dasz. Piotr Legutko, dziękuję za uwagę.